Проминуло десь півмісяця. Мене викликали в штаб полка, де мене чекав незнайомий капітан. Я до таких викликів вже був звиклий, що все викликали як сектанта для виховної розмови, а багато і для загрозливої. Я завжди йшов на них спокійно, покладаючись на Господа. І цього разу я йшов, надіючись на нього. Я не знав нічого, та знав Бог, що мене чекало. І він чудно мене підкріпив і заспокоїв. Коли я йшов до штабу по дорозі, враз відчув велику приємність і теплоту в моєму душі. Іначе хтось прочитав мені з Євангелії: «По правді кажу вам, що плакати і ридати будете ви, світ же веселитись буде, а ви смуткуватимете, та смуток ваш на радощі обернеться вам. І звеселиться серце ваше, і радощів ваших ніхто не відійме від вас». Це пролунало в моєму душі, і знову хвиля Божої теплоти і заспокоєння пройшло по мені. Я знав, що то було від Бога, і що Він є поруч зі мною. Що може бути дорожче від такого переконання? І хто може бути сильнішим заступником, як той, хто йшов зі мною? Слава Богові! В штабі, в окремому кабінеті, був тільки я і той незнайомий мені капітан. Він пильно і, як мені здавалося, добродушно розглядав мене. Запропонував сісти. Коли ми сіли, він ще помовчав і лагідним голосом став викладати переді мною суть справи. «Рядовий Марчук, я об'язан об'явить вам неприятні вещі і составить об этом протокол для воєнного трибунала. Діло в том, що з тих пор, як вас перевели в этот полк, за вами було встановлено тщательное наблюдение, як за преуспевающим сектантом. Ваше поведение и исполнение ваших обязанностей безупречно, кроме каких-то непонятных ваших странностей, противоречащих воинскому уставу, в чем вас и обвинили. Эти странности – это ваши отлучки с расположения в ближайшие горы. По данным наблюдения, ничего преступного вы там не делали, но закон есть закон. Другая странность или тень, падающая на вас – это ваши разговоры с солдатами о Боге. Вы знаете, что это пред законом называется религиозной пропагандой, что в наше время влечет за собой уголовное наказание. Это то, что я должен был вам объявить. Я сделал это пред вами в самых, как можно сказать, мягких тонах. Вы, думаю, понимаете, что пред законом все это выглядит более сурово. И мне, как представителю воинской власти, поручили изложить все это документально. И я буду с вами беседовать и прошу вас, будьте со мной откровенны и не считайте меня за врага. Не я, так другой делал бы эту же работу и, возможно, делал бы ее более агрессивно. У меня же к вам личная симпатия, потому что я имею все данные о вас. Характеристика о ваших служебных заслугах в окружных продовольственных складах, с интендантской школы, и это прекрасно. Я думаю, они очень вам помогут в данной ситуации. Я лично, говоря между нами, рад помочь вам, чем смогу. Что вы скажете мне на все это? Весь час, поки він це викладав переді мною, сам не зводив з мене очей, слідкуючи за моєю реакцією. Шок і паніка мене не охопила, тому що ми завжди були готові на таке. Я коли йшов до армії, то й подумати не міг, що не буду засуджений за віру і пов'язану з нею мою поведінку. Такі тоді були часи. Я, підтриманий Господом, відповів йому: «Товариш капітан, все сказане вами о моїх, як ви назвали, странностях, правда. Но я знаю, що маю право на защиту, и я бы хотел дать по этому поводу свое объяснение. Не знаю, пред вами ли, или опосле пред военным трибуналом». Капитан с полегшением продолжил: Если вы не отрицаете своих странностей, а признаете их за правду, это уже хорошо. У нас с вами пойдет дело легко. А защититься, объясниться – это ваше право. Можете говорить «не», я ваше объяснение введу в дело. Я спокойно продолжил. Я отслужил уже вот-вот 3 года. За все это время я не получил ни одного наряда вне очереди. А гауптвахту даже не видел, какая она. Это свидетельствует, что я не злостный нарушитель воинского устава, а что мне пришлось служить не в строевых частях, а в интендантской службе. Это тоже не моя хитрость или еще что-то. За меня решало воинское командование, как и где применить мою готовность отдать воинский долг родине, за исключением убийства от себе подобных. В том, что мне поручалось исполнять, я никогда не подвел. Это все так, но говорите по сути дела, а не о том, что где-то было, перебил меня капитан. Я продолжу. Здесь, в горнострелковом полку, я тоже безупречно отдавал свой долг пред родиной по линии интендантской службы. А что до моих странностей, хочу сказать следующее. Выходя из казармы в горы во время моего законного отдыха, я не видел в этом нарушения устава. Скалы, на которые я взбирался, это все равно, что учебный плац в любой части. Не на этих же скалах тренируются горностолковцы. Я ни за какую ограду не выходил. 15 метров от моего окна скалы, на которых я рад был посидеть после суточной ответственной суматохи на кухне. И как верующий человек и Богу там молился. Лучше ведь там в одиночестве, чем в казарме, где запрещено. Я думаю, что я поступал благоразумно. Если же мои посещения близлежащих скал было нарушением устава, почему меня за все это время ни разу не наказали, ни разу не пресекли, никто не говорил об этом как об нарушении? Я бы непременно послушался. Ведь вы сами сказали, что за мной было установлено наблюдение. Значит, знали? Да, это все знали и без наблюдения. Это было в порядке вещей. И вдруг такая проблема. Не понимаю. Ладно, ладно, рядовой Марчук, это вы так думаете, а кто-то другой иначе думает. Удалось бы доказать вашу правоту, но навряд ли. Но уж насчет ваших религиозных бесед среди солдат вам не удастся оправдаться, — говорил капитан, выжидаючи моей відповіді. Я продолжил. Если отвечать на вопрос спрашивающего, это, по-вашему, пропаганда, тогда о чем говорить с вами? Я не делал митингу или собраний, или религиозной пропаганды. А если окружающие меня товарищи, с которыми мы каждый день вместе, спрашивали меня о чем-то, что им хотелось узнать, кто я буду, не ответив спрашивающему? Нас, верующих, и так антирелигиозная пропаганда очернила отсталыми изуверами. А оно ведь не так. И если не отвечать на вопросы людей, кто мы будем в их глазах? Будем действительно какими-то ненормальными. Разве это гуманно со стороны закона относительно нас, и так униженных атеистами? Приблизительно это я могу сказать в свою защиту. И я замолк. Капитан не спешил, що сказати, спокійно думав. Я бачив і відчував, що він не був вороже настроєний проти мене. Він радий був би хоч що робити, тільки не це, що йому поручили. Розумні думаючі люди все розуміли і бачили кривду, але служба, кар'єра гнала їх на те, що порою приходилося йти проти своєї совісті. І він сказав мені: «Ви признаєте, що неоднократно бесідували з солдатами, відповідає на їх вопроси, як ви говорите?» Я сказав: «Признаю, що я відповідав на вопроси солдат». «Хорошо», – сказав він. И второе. Признаете, что неоднократно проводили свое свободное время, отдыхая на близлежащих скалах, не считая это преступлением, так как вас за такое длительное время ни разу не пресекли? Признаю, — відповів я. но прошу вас, внесите в протокол и мое объяснение. Хорошо, рядовой Марчук, я обязан это сделать. Я обязан добиться от вас признания вины, которую вам приписывают, а также внести в протокол и ваши мотивы. И я это честно сделаю. Я думал, что у меня будут трудности добиться от вас признания. Но вижу, вы человек честный, с вами приятно работать. Посидите, пока я все это запротоколирую, подпишитесь и думайте, что нам больше не придется встречаться по этому поводу. Я сидел, а в голове крутились думки. Ще в Семипалатинську йшла мова, щоб мене засудити. Командування школи позбулося мене, щоб не зробити мені прикро їхніми руками. Вони розуміли, що без цього не обійдеться, раз такі відповідні органи, в кавичках, цього вимагають. Пригадався мені Фалків і той кидебіст, якому я не піддався. Я сподівався ще тоді, після того інциденту з ним, що то так насухо мені не обійдеться за таке моє свавілля над так наділеною державною владою особою. Але дотут Бог мене заховував від них, а тепер, видно, у нього відносно мене є інші плани, і прийдеться іти їх виконувати. Десь, мабуть, я потрібний Богові. Я був спокійний, навпаки, дякував Богові, що він не допустив, щоб ці безбожники, які слідкували за мною, взнали, що я був в Андіжанах, де Бог по молитві своїх синів звільнив мене від дияволського поневолення, яке так насідало на мене. Тепер я вільний від його ланцюгів. Але він хоче мені відомстити, сатана. Та Господь зі мною. Знову мені в пам'яті пролунали слова Євангелії, які лунали, коли я йшов у штаб. Капітан дописав своє, дав мені прочитати, щоб я підписав. Написано було все правильно, мої пояснення теж там були. Я підписав і був відпущений. Більше по цьому поводу мене не викликали. Я, як і раніше, кухарив. Десь неділі через три оголосили, що в нашому полку відбудеться процес воєнного трибуналу, де будуть судити одного армянина за якусь бійку з офіцером і мене сектанта. Після цього оголошення мене звільнили з кухаря, але не арештували. Я сидів собі у казармі, ходив по території, ні на які заняття чи якусь роботу мене не брали, я був як недоторканий для всіх. А той армянин, що його теж мали судити, сидів під арестом на Гаубахті. Моє ліжко вже не знаходилося в господарчому зводі, де я був раніше, а в звичайній казармі. Всі солдати знали, що я в дожиданні воєнного трибуналу, і не переставали дивуватися, що я не під арестом. Їх ганяють, вони працюють, а я наче на курорті. Дивне це було в очах хлопців. Як це злочинець чекає воєнного трибуналу блаженства і собі на волі? Чому так було, мені самому дивно. Більше того, одного разу старшина тієї роти, в якій я знаходився, просив мене, щоб я пішов у гори на стрільбище. Там росло дуже багато полину. Більше ніде, тільки там він ріс. А старшині суха рослинність полину була потрібна для виготовлення віників. І він просив, щоб я пішов і нарізав його стільки, скільки зможу принести, і приніс, бо він більше не мав кого післати. Я погодився з радістю, бо заскучав за самотністю, а по натурі я був мандрівник першого класу. До стрільбища було 5 кілометрів, це не близько. Було коли полюбуватися гірськими краєведами. В тій місцевості і в тій порі було дуже спекотно. Я з задоволенням пішов, але води з собою не взяв. Я йшов вузькою гірською дорогою, де з обох боків скали, які так були розпечені сонцем, що від них гріло жаром. Зверху же на мене пекло сонце, а під ногами теж був гарячий порох і пісок. Коли я дійшов до стрільбища, то з однієї сторони дороги була рівнина шириною десь 100 метрів. Там був такий спертий гарячий воздух, що, здавалося, немає чим дихати. Все мліє від спеки. Ніде ні деревини, ні куща, щоб десь хоч голову в тінь трохи заховати. І я злякався, що не витримаю. Хоч би був, мав трохи води, бо з мене вся вода вийшла потом. Я обезводжений. Став шукати окопів, з думкою, що там знайду тінь. Знайшов. І знайшов протиатомні окопи, глибиною 2,5 метра. Скочив у нього, а сонце майже прямо над головою. Тож південь, екватор недалеко. Дно окопа на 90% освітлене сонцем. Тіні нема. Я притиснув голову внизу окопу до стіни, яка не була сонячна. Трохи стало легше. Але я умлівав від спраги, так хотілося пити. А знав, що там води ніде нема і по дорозі нема. Туди воду привозили, коли там проходили стрільби. Згадав про цистерну, в яку зливали привозну воду. Але там хоч би і була залишилася вода, то, мабуть, висохла давно від спеки. Та все ж пішов до неї. Вона, цистерна, гаряча, як кухонна плита. Значить, нема води. Лізу до її люка, одівши руку пілоткою з голови, бо обпічу руку. Така була гаряча цистерна. Коли відкрив люк, побачив на дні 5 сантиметрів зацвившої зеленої води. Я знав, вона геть тепла, вонюча, повна мікробів і всякої живності, але вода, якої в моєму організмі вже зовсім не було. А мені ще 5 кілометрів треба назад іти. І подумалось мені, я не дійду, можу отримати сонячний удар, а підібрати мене нікому. Тут немає нікого, щоб оказати мені допомогу, і це смерть. Вирішую, тільки би чимось достати тієї води, буду пити, бо другого виходу нема. Знайшов якийсь дріт і поржавілу консервну банку, обв'язав дротом і достав тієї води. Страшно згадати, як я її пив. Але помолившись до Бога, пив, бо іншого виходу не було. Знав, що п'ю всяку гадость, але й знав, що в організмі вже є вода. Полину я вже не збирав. Мав журбу, щоб тільки додому дійти. І дійшов. Доклав старшині все, як було, він теж злякався. Заставив мене пити багато води, щоб розвести здоровою водою те, що в мені було, і лягати. Він зрозумів, що могло бути, і повірив моїй правді, чому я полину не приніс. Там на півдні не раз хлопці падали від сонячного удару без свідомості, але їм там же подавали допомогу. І то ніхто не міг від такого відобрати з рук автомата, якого він тримав, так стіплювало всі його органи. А коли вже приходив у свідомість, тоді тільки відпускав автомата. А якби поруч не було нікого, і сонце далі пекло, був би кінець. Мене Бог зберіг від такого. Я не впав, дійшов. Але коли роздягався, щоб лягати, то вже зумів тільки одну штанину зняти з однієї ноги, а другу вже не зміг. Зліг так, і з мого рота несло дуже дурним запахом. Та на другий день я вже був у формі. Я описав цей випадок, щоб ви знали, діти і внуки, як нам жилося. І щоб бачили, що хоча нас зневажали, судили, але нам, віруючим, і довіряли. Не боявся старшина післати мене самого в таку далину, звідки я міг втекти, щоб мене не судили. Іншому би не повірив, тому й підсудних невіруючих тримали під арестом. Через днів 10 приїхав наш полк виїзний воєнний трибунал. Першим судили мене. Коли я зайшов у залу засідання трибуналу, то побачив перед собою ряд судочинних чиновників у військовому. Вони сиділи за довгим столом, поруч воєнний прокурор, ще ближче до мене мій захисник в цивільному, то була миловидна жінка. Всі разом вони складали велику державну владу і силу, проти якої людина, а тим більше віруюча, нічого не значила. Але я завдяки моєму покладанню на Господа, наче бачив не їх усіх за тими судовладними столами, але уявляв мого Господа, що він там сидить один. і рішення трибуналу звершиться по його вказівці. І абсолютний Божий спокій був у моєму серці. Прокурор чині підполковника безпощадно звинуватив мене по двох статтях. Приписував мені майже дезертирство, що я законспірований сектант, зловживав своїми можливостями кухаря і скривався незаконно в навколишніх горах для звершення своїх релігійних таїнств. А друге, що я злосно порушував закон, пропагуючи солдатам свої шкідливі для радянської армії релігійні ідеї і пережитки. І пропонував суддям присудити мені трьохрічне покарання в дисциплінарнім виправнім батальйоні. Це був максимум, настільки воєнний трибунал міг засудити солдата у дисциплінарку. Якщо хтось заслужував більшого, то вже не в дисциплінарку, а в тюрму. Покарання у виправному батальйоні не враховувалося в срок служби солдата. Засуджений відбував своє покарання, після чого змушений був повернутися у свою військову частину і дослужувати той срок, скільки він не дослужив. Суддя уточнив усе, звіряючи записи свідчення свідків у протоколах, а також мої особисті пояснення, які я по його запросах давав. Я мав змогу більш обширно пояснити те, що я пояснював на допиті. Суддя також оголосив характеристики з мого минулого. Відчувалося в атмосфері судового розгляду справи, що я помилково стою перед трибуналом. Та прокурор, підполковник, знову підкинув вогню, потрясаючи радянськими законами. Моїм захисником була дуже добра жінка, яка відстоювала, що для виміру мого покарання потрібно примінити самі найм'які і злегшуючі закони, враховуючи моє минуле. Вона прямо просила: «Подивіться, хто перед нами стоїть, і врахуйте цю простоту і скромність. Його пояснення дійсно заставляють думати, чому він стоїть перед трибуналом, якщо він дійсно систематично в минулому, як тут говориться, порушував військовий устав, то чому він ні разу не був попереджений меншим покаранням і за всю службу ні разу не був дисциплінованим? Вдумайтесь і врахуйте це». Коли судова комісія трибуналу повернулася з кімнати для нарад, мені оголосили вирок – 1,5 року покарання в дисциплінарному виправному батальйоні. Мені запропонували послідне слово. Я подякував моєму захисникові за людяний, розумний захист моєї сторони перед бідою, яка прийшла на мене. Подякував судді, який теж дав мені можливість пояснити все, як було. І далі говорив: якщо все це нічого не допомогло, і я замість того, щоб після трирічної чесної служби повернувся до старого батька і матері, змушений йти ще на 1,5 року в дисциплінарку, то що допоможе, як я буду ще щось говорити? Все одно послідне слово залишиться за воєнним трибуналом. Я не вправі не підкоритися силі закону, але я йду в дисциплінарний батальйон з чистим сумлінням, що я не злочинець, і постараюсь в півсроку повернутися додому, де я дуже потрібний. В залі загомоніли. Одні співчували мені, інші сперечилися між собою, чи правильний вирок. Я дякував Богові, що все так обійшлося, а не так, як просив прокурор. Під час другого засідання трибуналу, як судили вже того армянина, до мене в коридорі підійшла жінка, мій захисник, і співчуваючи мені, вона дуже напористо радила мені, куди би я писав, як би я писав, щоб відбувся пересуд моєї справи. Завіряла, що другий раз краще розберуться в тому, що відбулося. Вона розуміла, що на цьому процесі були слабі місця, на які судді подивилися крізь пальці, на яких можна було копнути глибше і розібратися, чому так. Але це було не на руку тим, хто це запланував. Я дякував її, але не збирався те робити. Я добре розумів, чому так. Потрібна була зачіпка, щоб мене провчити. І провчили. В саме непідходящий момент, коли я вже був настроєний їхати додому, вони кинули мене, як червоне залізо, в холодну воду, щоб я добре згартувався. І зрозумів, згадавши дещо, що проти державної влади я ніщо. А на роздумування про це мені ще пів строку підкинули. І то якої служби? Гірше, як в тюрмі. Проте мова впереді. Тому армянинові дали 2 роки дисциплінарки. Він побив офіцера, що в армії дуже важка провина, і його минули не зрівняти з моїм, в нього 10 днів проведених на обвахті за різні порушення і безліч нарядів за поза чергою, а у мене абсолютно нічого з цього не було. Я й не бачив, яка то обвахта, і я не бився ні з ким, і нічого не провинився, а прокурор просив для мене 3 роки. Ось так ми, віруючи, жили. Армянина забрали під арест на обвахту, доки нас будуть відвозити в дисциплінарку, а я, страшний злочинець у скобках, не був далі арештований. Пішов, як всі солдати, в свою казарму і чекав дня відправки. Чекав більше місяця. Їсти їв, як всі, разом, спав разом з усіма, на заняття не брали, на роботу теж ні, а моя судимість вже зараховувалася від дня суду. Старшина говорив мені: «Можете йти куди хочете, я не боюся, що ви втечете, хоча я відповідаю за вас. Ходіть поки ще на волі, на базарчик недалеко в гори, в будь-яку казарму, до кого хочете. Тільки одне прошу, куди йдете, скажіть мені, щоб я знав, де вас шукати, коли за вами прийдуть забирати». Солдати ще більше дивувалися тим, що бачили. «А цей старшина довіряв мені? Вірив мені, співчував. Не чудно це? Чудно». Проминуло більше як місяць, і нас відправили. Поїхав з нами один сержант, який відповідав за нас, щоб нас доставити до місця призначення, щоб ми не повтікали. Він був озброєний автоматом і пильно слідкував. Дорога була далека, з Киргизії аж в Новосибірськ, в Сибір. Їхали в пасажирському поїзді, здається, 4 дні, вже не пам'ятаю. Гроші на наше харчування були в сержанта. Він давав мені мою долю і казав: «Купуйте собі, що хочете, виходіть з вагона, коли хочете, я вірю, що ви мене не підведете». А з того армянина очей не зводив, навіть в туалет разом з ним ходив. Ось така різниця була між віруючим і невіруючим.